Gilotyna dla koryta. Gilotyna dla ubóstwa. Gilotyna. Gilotyna. Tylko ona nas oczyści. Biedni przełamy kontrolę myśli i zawalczy o dobrobyt nas wszystkich. Włóżmy trud władz społecznej sprawiedliwości, swobodnego życia dla globalnej ziemskiej wspólnoty. Złamy luksus dla nielicznych, przesył dóbr dla garstki z naszej biedy. Nie marnujmy sił dla ludowych przepychu jednych i wyzysku całej reszty. Przestań harować dla elit i nie szkód się dla ich kariery, jako trybik machiny śmierci. Przestań nikczemnie marzyć o korycie, które musi być tylko dla nielicznych, bo legitymujesz system, w którym słabi giną. Zacznij walczyć o dostatek dla każdego, więc i ciebie. Zniszczmy obóz koncentracyjny, w którym tkwimy. Zamiast pchać się w nim na kapo. Nowy ład, wiosna ludów, gdzie nie ma akceptacji biedy i podziału na panów i ubogą większość. Gdy się szkolisz według ich zasad, przedłużasz życie upadającej machiny zbrojnej i wykluczeń wielu i wzmacniasz system zagłady planety, końca zwierząt przyrody i nas wszystkich. Stajesz się bezwolnym i grzecznym bandytą, ubranym w maseczkę poczciwości. Gdy pozorem dobra współtworzysz nierówny system, bezlitosny dla słabszych. Jesteś kapłą, nadzorcą niewolników, z pejczem w ręce i w garniturku z krawatem. I ty jesteś tym systemem. I masz krew na rękę. A co wysyłasz? Obraca. Nie masz wymówek w sobie. Za zły czyn spotka cię słuszna kara. Odpowiadasz za to. Bój się, bo to dama w końcu pęknie. A ty zatoniesz w otchłani gniewu. Mając na sobie ból, nas wszystkich. Stawowym krańcem pędzi w swym szaleństwie przepaść. Czy ty nie jesteś jednym z nich? Jeśli tak, bój się. Niszczysz innych, więc i siebie. Bo jednią wszyscy jesteśmy. Co wysyłasz po pracy? Tak czy owak, sprawiedliwości kierunku nie oszukasz. Nawet gdy mamisz siebie propagandą. Sąd i gilotyna dla stołu, to gilotyna dla przyczyn niewoli. Trybunał i gilotyna, tylko ona nas oczyści. Koniec rządów i pseudopraw elit. Koniec propagandy i ubezwłasnowolnienia. Koniec wyzysku i mrzonek łamania się. Koniec elit. Koniec matonących szkół Watykanu. Fałszywych masterów panowskiej polityki. To konieczna rewolucja. Bo jeśli nie, to koniec ziemi zniszczonej przez jej przemysł. To śmierć głodowa i totalny kryzys. Getta dla biednych i wymieranie niepełnosprawnych. Śmierć, głód, zaraza, choroby, depresje. Religijna ciemnota, propagandowe manipulacje, pranie mózgu w szkołach i wszystko to, co oni nam tworzą dzień za dniem. A my jak baranki prowadzone na rzeź, jemy z ich ręki, czekamy na koniec nas, naszych dzieci i wnuków, jak tchórze idący wierny do gazu. Gilotyna zepnie łeb systemu, biedy i krzywdy. Gilotyna. Trybunał wymierzy śmierć za śmierć, ból za ból, nieszczęście za nieszczęście. Miał się przebrały i jedynie walka pozostała. Zbyt wiele ofiar pożarły zachłanne i brudne elity. By teraz powiedzieć im, że jest super i że nie ma problemu. Czary policzy, milion razy się przydało, gdy dzieci ze swoją dawna wymierały z głodu, a ci topili się w morzu imię na swych prywatnych wyspach, uprawiając rozpustę z prostytutkami i rozwijając dla zabawy swoje jachty i luksusowe samochody. Stanowczo i mocno zerwijmy się z kolan i zróbmy z nimi porządek, bo inaczej nie ma elity, politycy, miliarderzy, korporacje, banki, media, Watykan, szkoły, sądy, policja, armia, biznes medyczny, urzędy. Koniec z tym. To już było. I niech powstanie nowy ład, nowe media, policja, medycyna, kształcenie, neutralność mistyczna. Wolność dla innych, a więc i ciebie. Gilotyna dla nikczemnych, by nie psuli naszej ziemi, byśmy mogli żyć godnie bez fałszu i biedy, by jak koszmar tak tamto minęło. Gilotyna nas wyczyści, wyblewmy te chwasty, bez litości dla bezlitosnych, tak jak oni nam, tak i my im oddajmy. Gilotyna, bo inaczej wróci stare i będzie jak zawsze. Świat polityczny, uniwersytecki, kościelny i międzynarodowa finansjera, w tym korporacje, banki, biznes medyczny, show biznes, mass media, kreują się na niezbędnych, podczas gdy jedynie do czego są oni nam niezbędni, to do stawienia się przed trybunałami, by osądzić ich rozliczne zbrodnie przeciwko środowisku, zwierzętom i ludziom, by dostali to, co im się należy. Śmierć za śmierć, ból za ból, by gilotyna dała jasność, co jest dobre, a co złe. I pamiętajcie, walczymy do końca, naszego lub ich. Walczymy do końca, naszego lub ich. Seasonals, millions, millions, is in us and us in us. Sees him as, must have, must have.